Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahişşemî'il alîmi mineşşeytanirracîm. Rabbi euzü bike minemezâtişşeyâtîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet kopuncaya kadar kıyamet alametleri devam eder. Bu alametlerden bir kısımlarını yaşıyoruz. Hadis-i şerifte Resulullah kıyametten evvel haber verdiği sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, An İbni Mes'ud, İbni Mes'ud sahabenin ulularından radıyallahu anh, o haber veriyor. Efendim, başka rivayet eden kaynaklar da burada yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, La tekûmus sâ'a, kıyamet kopmaz ne zamana kadar? Hatta yazharal fuhşu, fuhuş Türkçeleşmiş gibi çok çirkin iş demektir. En çok neye kullanılır? Zinaya kullanılır. Ve livataya kullanılır en çok. Fuhuş belirgin hale gelmedikçe. Tamamen yani çarşı pazar durumuna geldi yani. Fuhuş o kadar yaygınlaşacak. Ve tefahuşu, tefahuş da çirkin muameleler, kötü huyluluklar, huysuzluklar, çirkin sözler, çirkin fiiller. Yani hakikaten aman ya Rabbi şu son 8-10 sene, 15 sene, 80 sonrasındaki kanalların Türkiye'ye maliyeti, getirisinin yanı sıra götürüsü, haya, örf, gelenek, görenek, hiçbir şey bırakma. Ya bu nasıl iştir ya? O bir show programlar yapıyorlarmış. Avrupa'da ne varsa onların aynısını. Ya Rabbi ya Rabbi, kocaman adamlar, yaşlı başlı adamlar. Yani çocuğuzdu. Adama göbek atıyor, ona dans ettiriyor, ediyor, o ona bilmem ne yapıyor bilmem. Allah Allah, bu adamın anası babası yok mu, köylüsü yok mu, çoluğu çocuğu mu? Bunu gören ne der? Ne der diyor? Aa, dün gece sen televizyona çıkmıştın ya, onu der. Ne der? Televizyona çık da nasıl çıkarsan çık. Yani ben anılayım, ben gündeme geleyim, ben meşhur olayım, ben ekrana çıkayım diye. Efendim, hiç bu programın seviyesi nedir? Bunun kalitesi nedir? Burada karşıma kimler çıkarılacak? Hiç onu soran yok. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra birbirlerine telefon almalar, birbirlerine adresleşmeler, efendim oradan birbirini tanıştırmalar, ondan sonra efendim bir hafta onları tatile göndermeler. Allah Allah. Tatile gönderiyor. Diyor ki sizi tatile gönderiyoruz. Erkek kız tatile gidecek. Bir hafta. Parası bizden. Nasıl işte? Bu da birinin kızıdır herhalde canım, bu da. Mantar değil ki, yerden bitmedi yani. Buna nasıl rıza gösterilebilir, nasıl memnuniyetle izlenilebilir? İşte hadis-i şerife bak şimdi. Fuhuş diyor, belirgin hale gelecek, aleni işlenecek, normalleşecek diyor. Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu. Çok güzel anlatıyor halk dili bak. Çeşmeden su içseni kimse yadırgar mı? O da oradan E5'in üstünden toplasa götürse, efendim, hiç ona ulan ne yapıyorsun diyen olmaz. Birisi birine vaaz ediyordu. Değil mi? Devamlı bak. Yapma, yapma, yapma. O yine yaptıracak o günahı ısrar ettikçe sonunda ne dedi? Vallahi dedi, Allah seni affetmeyecek. Ama çok büyük bir yemin yaptı Allah adına. Sen Allah'ın avukatı mısın haşa? O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah Teala buyurdu ki öyle mi? Onu affettim, seni affetmeyeceğim. Hadi bakalım. Burada kimse kimsenin adına sen af olmazsın falan yorumunu yapamaz. Kimsenin sonunu da kimse bilmiyor. Bugün evliya, yarın eşkıya olabilir. Bugün en kötü yoldan yarın evliya olabilir. Bunun örnekleri çok. Beni İsrail'de, eski ümmette fuhuşla meşgul olan bir kadın ne yaptı efendim? Çölde baktı, susamış bir köpek gördü. O köpek susuzluktan dilini dışarı çıkartmış. Ondan sonra kuyunun başına gelmiş. Kuyudan suya çekecek ipi urganı yok. Hayvan nasıl ulaşsın suya? Öyle bir susuzluk ki ayağıyla toprağa eşeliyor. Kumun altı serin çıkıyor ya biraz. O köpek dilini o serinliğe sürüyor böyle. O kadın da gelmiş, efendim örtüsünü çıkartmış, ayakkabısını çıkartmış, Örtüsünü kesmiş, etmiş, ip yapmış. Onun da ipi yok. Ondan ip yapmış. Ayakkabısıyla, ayakkabının aldığı kadar da olsa ölecek insanı kurtarır yani birkaç yudum su. Efendim, o köpeği ne yapmış? Su varmış. E ne buyuruyor Buhari hadisi? Buhari hadisi. Gafarallahu leha fe şekerallahu leha. Allah o kadını diyor, affetti bir de teşekkür etti ona diyor. Sıfırladı bir anda işte. Bu Allah'tır. Kimse kim Allah'ın avukatı değildir. Haşa. İmanlı olduktan sonra ben sana ne diyorum? Günahkar Müslümanın bile nuru gökle yere aydınlatır. Bu iman. Ha, inandıktan sonra haram işlese de Allah Teala'nın affına kalmıştır. Mağfiretine ısmarlanmıştır. Hepimiz günahkarız. Hangimiz günahsızız? O onu yapıyorsa sen de başka günah yapıyorsun. Günahsızlık iddiasında olabilen var mıdır? Yok. Onun için biz burada aşağılamak manasında konuşmuyoruz. Ama helalı helal, haramı haram bilmek manasında konuşuyoruz. En azından imanımızı kurtarmak açısından bir işin günah olduğunu da bilmek lazım. Sevine sevine, övüne övüne bir de anlatmak. Kullu ümmeti muafen illel mücahir abidim. Bütün ümmetim affolur, günahını açıklayan affolmaz. Niye açıklıyorsun? İnsanları niye şahit tutuyorsun? Yani yol ortasında yapılacak iş midir? Parkta yapılacak iş midir? Bunun reklamını yapıyor. İslam'ın emir ve yasaklarına önem vermek yok. Hassasiyetler kaybolmuş. Halbuki Kur'an hassasiyeti, efendim, ayet hadis kültürü millette, toplumda yer etmiş olsa, iz bırakmış olsa, şimdi tabii yine bizimkinde bir İslam'ın ismi bile bu kadar fayda veriyor. Yine Türkiye'de, efendim, diğer İslam ülkelerinde, Avrupa'da duyulduğu kadar ana babasını terk etmek, akraba ilişkisini kesmek duyulmuyor. O kadar duyulmuyor nispeten. Şimdi mesela Avrupa'da şurada burada tamamen hiç anası babası, kaç tane çocuğu var bir tanesi arayıp sormaz. Avrupa'da çok efendim insanlar çoluk çocuğunu göremez haldedir. Hiç aramaz. Hiçbir kere komşuluk veya görüşme böyle bir şey yok. Yine bizde bir şeyler kaldı, bir eser. Ama bunu da söndürmeye çalışıyorlar. Bunu da düzlemeye çalışıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim okusaydılar, şu okuduğum ayeti duysaydılar, sohbetin başında okudum, Mevlamız buyuruyor, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ. Allah size bir fırsat verirse, imkan verirse, güç verirse, yönetimde yetki verirse, bir de siz اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ, yerde bozgunculuk çıkarırsanız, وَتُقَطُّوا اَرْحَامَكُمْ, akraba ilişkilerini keserseniz, sıla-i rahmi bozarsanız ne olacak? Korkarım. Olur bunlar. Ulaikellezine lanehumullah. Allah kime imkan verdi de o kişi o imkanla sıla-i rahim yapmadı. Akrabasını arayıp sormadı. Velev mektupla, velev telefonla. Gelmedi, gitmedi, ulaşmadı. Bunlar var ya, Allah bunlara lanet etmiştir diyor. Cennetinden, rahmetinden tard etmiştir. Fe'assammehum, kulaklarını sağır etmiştir. Ve e'ma absarum, gözlerini kör etmiştir diyor. Akraba ilişkisini kesen adamın diyor, kalp gözü kördür, kalp kulağı sağırdır, haktan hakikattan gafildir diyor. Kur'an tabiriyle Allah'ın lanet ettiği bir kuldur diyor. Hadis-i şerifde la yedhulul cennete katu rahim, akrabasıyla bağını koparan cennete giremeyecek diyor. Giremeyecek. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, efendim, hacca da gitse, ömreye de gitse, kardeşiyle görüşmüyor, dayısıyla dargın, teyzesiyle kırgın, ana babasıyla dargınlar var. En yakın akraba, efendim, bunlarla ilişki kesilmiş, koparılmış. Her sene ben ömreye gidiyorum, hacca gidiyorum, şuraya gidiyorum, buraya. Ama cennete giremeyeceğin işte. Resulullah ne buyuruyor? Akraba ilişkisini kesen cennet yüzü görmez. E bu hadisi bilse adam, değil mi? Aramaz mı, sormaz mı? Halamdır, teyzemdir, dayımdır, amcamdır. Bunlar aranmaz mı ya? Efendim işte, hoca efendi onlar uzakta oturuyor, bilet parası pahalı tutuyor, şudur budur. E bir telefon. Ne olur? Arıyorsun fuzuli adamları, kaç kontür? Dur, kaç kontür. Ara bir dakika anneni, ara bir satır amcanı. Ne olacak? Fuzuli konuştuğunun yarısı gitmez. Kazansana. akraba ilişkileri kesilecek, lanet kazanılacak, Allah muhafaza, ya bela bulunacak kıyametten önce. Hakikaten şu anda tabii daha da beteri olabilir, Allah muhafaza buyursun, ama şu anda da hemen hemen son senelerde tamamen ilişkiler gevşedi. Eskiden bayramlar nasıldı? Birbirle görüşmeler nasıldı? Büyüğün yanında toplaşılır, değil mi? Bütün akraba orada birbirine efendim tebrik eder, bayramlaşır, cenazelerde gidilir, hastalar ziyaret edilir. Şimdi Arefe'den herkes İstanbul dışına. Arefe'den. Bir telefon ederse eder. Ondan sonra bayram oldu mu? Ya çok aradık da hatlar meşguldü. Bayram ya, herkes birbirini arıyormuş. Biz de uzaktaydık, çıkmadı. Neyse, geçmiş bayramınız mübarek olsun falan. İş geçiştirilir. Bu da böyle gider. Ve böylece Allah'ın emirleri kırılır, yasakları işlenir. Aynen buyurduğu gibi oluyor. Kıyametin öncesi bunlar. İnne beyne yedeyse'a kat alerham. Diğer hadis-i şerifte kıyametin kopmasından biraz önce diyor, akraba ilişkisi tamamen kesilecek. Kim kime dumdum olacak. Aynen oraya gidişat, yani ucunu gösterdi. Tünele girildi yani, ucunu gösterdi. Şu gidişat ona gidiyor. Artık bizden sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız nasıl acaba birbirinden görüşürler mi, onu bilmiyoruz. Şimdiki durum meydanda. Ondan sonra ve su'ul mücaverati hadis-i şerifte. Yine kıyamet kopmadan evvel ne belirecek? Kötü komşuluk. Kötü komşuluk. Kimse kimseyi zaten tanımıyor. 20 kat, 30 kat, efendim 40 hane, 50 hane, bir köy kadar bir apartman. Kim oturuyor karşıda bilen yok. Karşıki komşu açlıktan ölse duyan yok. Efendim orada ölse, kaç gün geçse ancak koku yayılırsa, he? Bu koku nereden geliyor diye kaç tane öyle efendim bir de belediyeye şikayet ediyor. Belediye geliyor, evi açıyor. Aa, çöpten ev bulduk. Bilmem ne bulduk. Adam ölmüş kalmış. Kimsenin haberi olmamış. E bunun komşusu yok mu bu? Dağın başında mıydı bunu? Kurtlar mı yedi? Yok. Etrafta dolu komşu var. Duyulmayacak. Ondan sonra kötü komşuluk. Bu kötü komşuluk, Allah! Üstten tak tak tak tak tak tak tak rahatsız eder. Gece yarısı şarkıyı açar. He? Adamın güneşini kapatır, adamın havasını kapatır, adamın yolunu tıkatır. Efendim balığı yapar, kokuyu içeri salar. Adam balık alacak hali yok mesela, fakire fukaraya kokutturur, tattırmaz. Yaptığından hediye yollamaz. Kötü komşuluk. Kıyametten evvel. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mâ zâle Cibrilu yusîni bil cari hattâ zanentu ennehu seyverrithuhu. Cibril aleyhisselam geldi gitti, geldi gitti, komşu hakkı, komşu hakkı, komşu hakkı o kadar benim üstüme geldi ki ben diyor zannettim ki yakında Cebrail aleyhisselam gelecek, komşunun mirası komşuya düşer diyecek. Komşunun mirası komşuya düşer diyecek. O kadar diyor beklentiye girdim ki diyor, nasıl ki babası ölse oğlu varis oluyor, komşu ölse komşusuna mal kalacağına efendim kanaat getirecek hale geldim. O kadar komşuya önem verdi Cibril aleyhissalatü vesselam. Bu insanlar, bu dünya böyle efendim gelip geçiyor zannediliyor, bu hayatlar yaşanılıyor efendim, fakat hiç öyle değil arkadaşlar. Bu eziyetler, bu cefalar, bu kötü geçimler, bu kötü komşuluklar, insanları üzmeler, eziyet etmeler, o komşusundan ne eziyet çekenler vardır, anlatırlar da adam saatlerce anlatır ya, o neler yapmamış ya, o komşu komşuya neler yapabilir yani, hakikaten yapabilir. Böyle mi yapmak lazım? Bak ayet var, hadis var. Mevla Teala ne buyuruyor? Ve bil valideyni ihsana. Ana babanıza iyi davranın, iyi muamele edin. Ve bidil kurba. Akrabanıza vel yetama, yetimlere, vel mesakin, fakirlere, yoksullara, vel caridil kurba, yakın komşuya. Kur'an söylüyor, yakın komşu, ev eve bitişik, aynı apartmandaki, hepten aynı apartmandaki, tamamen yakın. Vel caridil kurba, vel caril cünüp, yan yana olan komşun, bitişik komşun, kaç eve kadar yakın komşun. Sahibi bil cembi, yol arkadaşın, ders arkadaşın, haç arkadaşın, asker arkadaşın, bu arkadaşlıkları gözetin. Hukuk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisiyle gidiyordu, bir koruluğa girdiler. Mübarek oradan bir asa yonttu. Efendim, bir iki tane asa yonttu. O yanındaki arkadaşa, sahabesine düzgün asası verdi. Kendisi bu biraz eğri olan dalı aldı. O zat dedi ki, ya Resulallah, düzgün olan size daha çok yakışır. Bunu niye bana tercih ettiniz? Buyurdu ki, biz seninle bu şu kadar zamandır aynı yolda gidiyoruz. Bir insan bir insanla bir ufacık sohbet, birliktelik ve beraberlik yaptığı zaman mutlaka onu tercih etmesi lazımdır. Kainatın efendisi bu, sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyorsun? Yan yana arkadaşın, cemaat arkadaşın, efendim, ne yoldaysa, yani meşru yolların hangisinde arkadaşlığın var, beraberliğin var, birlikteliğin var, bunlara iyi davranın. Ve ibn-i sebil, yolda kalmışa, yolcuya iyi muamelede bulunun. İşte ayet. Bu ayet-i kerimeler işlese, bu ayetler işletilse, bunlar hayata tatbik edilse, yaşam sahasına geçirilse, bu toplumda bu sıkıntılar olur mu ya? Adam onu orada dövse, bu buradan hiç görmemişim olalım diyor, yürü. Niye? Bir de ben köteklenmeyeyim şimdi diyor. Ondan sonra onu orada efendim soysalar, bu burada hiç görmedim, duymadım, bilmedim diyor. Yürü kaç. Değil mi? Yarın senin de başına gelirse, şimdi onu düşünmek zamanı değil. Şimdi onun başına gelmiş, sen hele sıvış diyor. Öyle mi? Durum bu. İyi davranın, hakkını gözetin, güzel huylu olun. Nerede, nerede, nerede? Sahabe-i kiramın ahlak. Ya geliyor bir kelle, koyun kelleci, fakir diye sahabeden birinin evine, değil mi? Medine-i Münevvere döneminde bunu konuşuyoruz. Efendim, o ne yapıyor? Onu yemiyor. Ne diyor? Yandaki komşu benden daha muhtaç diyor. Ona yolluyor. O diyor ki, yandaki daha muhtaç, ona yolluyor. O bir kelle bütün Medine'yi dolaşıyor, ilk sahibine geliyor. Şimdi gönderilen adama gelmeden yolda yutarlar kelleyi. Getiren tahsildar yutar zaten. Ya Osmanlı daha çok mu uzakta? Osmanlı zamanından bile hatıralarda, değil mi, konuşuluyor. Dükkan, yan yana dükkanları olan komşular, dükkan komşularında. Efendim ne diyor? Ben sifta yaptım diyor. Komşum daha sifta yapmadı. Sen ondan alışveriş yap. Bunu duydunuz değil mi siz? Duydunuz. Hiç yaptınız mı böyle bir şey? Olur mu ya? Bir de adama der ki, ya o çok sifta yaptı, ben daha yapmadım. Yalan da konuşur. Kandırır da. Benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı yok da der. Huy bozuldu. Huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İnne min eşradı sa'a, kıyametin alametlerindendir, en yazharal fuhşu ve tefahuşu, bu müstehcenlik. Fuhuş dediğin zaman cimrilik de dahil. Şeytan yu'idukumul fakra ve emurukum bil fahşa. Bütün kötü huylar. Şeytan size fuhşu emrediyor. Oradaki ayetten maksat nedir? Zinayı emrediyor değil. Ya nedir? Fakirlikle korkutuyor, cimriliğe sevk ediyor. Zekat verme, sadaka verme, hayır yapma, enayi misin, deli misin, parayı ona buna mı yedireceksin, sana mı kaldı İslamiyet'i düzeltmek? Allah sana mı muhtaç canım, Allah yedirmemiş, sen mi yedireceksin? Bu şekilde şeytan vesvese veriyor, fuhşu emrediyor. O fuhuştan maksat ne? Cimrilik. Çünkü hadis-i şerifte de buyuruyor, en büyük fuhuş, efendim, cimrilik. La darara ve la dırar, Zarar görmek de yok, zarar vermek de yok. La tazlimune ve la tuzlamun. Zulüm de yapmayacaksınız, kendinize de zulüm yaptırmayacaksınız. İki tarafı da Mevla Teala kulunun hakkını koruyor. İşte İslam'a uyulsa, bu ayetler duyulsa, bu nasihatler dinlense ne olur? Vallahi cennet nasıl oluyor? Dünyada öyle olur işte. Cennet hayatı burada kurulur. İşte asr-ı saadet Müslümanlığı cennet gibiydi değil mi? O sahabenin kardeşliği nasıldı? Onu yeniden tesis. Ve sül huluk, kötü huy, ahlak bozukluğu, o sinir, o gazap, o öfke, millet olmuş barut. Adam diyor ki, kardeşim şuradan, arabanı şuradan park etmeye açık. Ne diyorsun sen bana? Küh! Ne oldu ya? Giriyor ona. Adam ona bir şey diyor, o ona dalıyor. En ufak bir şeyle arabayı, efendim, onu sollamış, onu sollamış, onu iniyor aşağı, kaç yerinden bıçaklamış adamı ya. Şu haberler, şu şeyler, olaylar, yani şu memlekette tabii duyulanlar duyulmayanların zekatı olmaz. Çoğu havadisler de kaçıyor. Ya geçen gün işte Hoca Efendi vefat etti dedim size. Ya adam kiracı, kirayı ödemiyor. Veyahut da eziyet ediyor. Hoca Efendi'nde mübarek bir dairesi var, kira alacak. Gidiyor adamdan kirayı istemeye veya adamı çıkartmaya neyse. Geliyor adamı öldürüyor ya. Yakında oldu. Neticede yani kiracı alıyorsun başına bela. Yardım edeceksin başına bela. Bu sinir, bu öfke, bu huysuzluk çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Müslüman geçimli olacak. Mümin, innel mümin yelef. Mümin kanı sıcak kişidir. İnsanlara kanı kaynayan kişidir. En hayırlı insan. El mümin kel cemelil enif. Burnuna deve nasıl halka takılıyor? Burnuna halka takılan deve gibi hadis-i şerifte buyuruyor. Mümin inkiden kade. Otur oturur ve üstünü hala sahratın istenaha. Çök buraya çöker, kalk şuradan kalkar. Deve nasıl? Hadis-i şerif mümini ona benzetiyor. Hadis-i şerif benzetiyor. Demin hoca bize deve dedi falan. Tövbe ya Rabbi. Keşke deve gibi olsak. Bak Resulullah biliyor ki mümin o deve gibidir diyor. Ben o deve gibi olsam ne isterim? Resulullah tarif ediyor bu devenin güzel huyunu, geçimliliğini. Otur otur kalk kalk. Tabii ki körü körüne taklit manasında konuşulmuyor. Yani bazı insanlar barut. Kardeşim biraz çekil. İşte bana da bir yer aç. Daha beter gidiyor böyle. Efendim saf. Ya saflarda boşluk var. Efendim bu nasıl olacak safların sünneti? Sık olacak. Sahabenin safları nasıldı? Çivi gibi. Eğer ki diyor bir adam diyor sahabenin safların arasına girse hiç diyor kendi eğilip kalkmasa onların eğilip kalkmasıyla otomatikman eğilir kalkar. Çivi gibi böyle. Sahabenin safları. Bizim saflar nasıl? Esneme payı, oynama payı falan. Böyle bir saf. Şimdi adam arkadan o hiç istemiyor biliyor musun? Yandaki ne diyor ki? Geril diyor biraz. Arkadan adam almayacak. Arkadaki de sünnet yerine geldi. Adam oraya geçiyor. Adama bir yumruk. Camide rastladım ya. Mekke'de, Medine'de bir gör. Oh, hac zamanı. İzdiham var tabii. Geliyor üstüne herif. Onlar da bir antika yani. Tabii orada da iki kişi var. Tak ortası. Mübarek biraz şöyle. Endonezyalılar, Malezyalılar çok ahlaklı. Endonezya, Malezya var ya bu uzak dur. O Endonezya, Malezya. Ay bir ahlak. 120 bin kişi gelirler. Bizim 100 kişi ortalığı batırır. Onlar 120 bin kişi de çıt yok. Adam böyle yapıyor. Önceden şöyle okşuyor, okşuyor, okşuyor. Sen de diyorsun ne oluyor? Masaj mı yapıyor beni falan? Peki, yol aç, yol aç. Öyle şey böyle yapıyor. Böyle yol açıyor. Adam anam 100 tane, 500 tane safı yarıyor. Böyle, böyle, böyle, böyle. Biz o adam olsa bodozlama tok tok tok tok tok gidiyor. Ulan adamın omzu ağrıyor. Öbürünün bir adam dalmış zikir yapıyor. Küt adama vuruyorsun. Biraz dikkat et ya. Ahlak ya, ahlak ya. Yok. Mekke Medine'de gör. Kırar geçirilir birbirini. Hacer Lesvet'te kafan ayrı yere gider, sen ayrı yere gider. Hacer Lesvet'te kırar. E bu şimdi sünnet böyle sünnet mi olur? Müslümana eziyet haramdır şimdi. Sünnet yapacağım diye harama girdin. Görüyor musun şimdi? O kadınlar zavallı. O da onlar da ziyarete girer. Yahu bu kadının buraya girmesi sevap mı şimdi ya? 40 tane erkeğin arasında. Üstün açılır, başın açılır. Bas bas bağırıyor. Boğazın sıkışmış duvara. Ölecek. Bağırıyor orada ya. Ya insanlar ya ahlaklı olun, güzel huylu olun, eziyet yapmayın. Kitap, İslam kitapta kalmış. Yeti alennâh zaman, insanların üzerine bir zaman gelecek. El Kur'an fî vâdî ve fî vâdî. Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Ayşe anamıza Resulullah'ın ahlakı soruyor. Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor. Resulullah'a mı soruyorsun? Kur'an'a bak, o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an, ahlakı Kur'an. E Kur'an sana onu mu soruyor? Hudil affe. Af yolunu tut. Ve emur bil urf. İyilikle emret. Ve arizanil cahilin. Bilmeden ederler, bilmeyen, haddini bilmeyenlere dalaşma, bulaşma diyor. Mevzu çıkartma diyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Bodozlama. Mevzuları açıyorsun. İtfa billeti ahsen. En güzeliyle davran diyor. En güzeli. Kısas. Adam sana bir tokat. Senin de ona karşı hakkın nedir? Bir tokat. Bir tokat. Ve cezaü seyyiyetin seyyiyetin misluha. Bir kötülüğün karşılığı diyor nedir? Misliyle mukabeledir. Femen afa ve aslaha fe ecru alallah. Ama derse ben affediyorum, görmemezlikten geliyorum. Sevabını ben vereceğim Allah diyor. Kimseden almayacak, geldim gelsin benden alsın diyor. Yedim tokatı, otur aşağı. Hoca adama eşek derler. Ne oldu? Tokat yenip oturulur mu? İki de sen koyacaksın. Yok böyle bir şey kardeşim, yok. Burana vurdu mu bir de buran döneceğim. Vur kardeşim, tamam. Mühim değil ya. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Adam senin diyor. Bak, çocuğunu öldürdü. Adam senin çocuğunu öldürdü. Burada tabii kısas hakkın var değil mi İslam'da? Ama kısas hakkında mecbur musun? Değilsin. Kamu olarak, yani otorite ve kamu olarak o da o hakkın var. Ama sen gider dersen ki kan sahibi olarak ben bunu bağışladım. O zaman o adam öldürülür mü? Öldürülmez. İslam'da kısastan affetme imkanı vermiş mi sana? Vermiş. Peki kısas yapmadın. Bu ne oldu diyor? Kısas terk ettin. Şimdi diyor kısası terk etmekle olmaz. Bir de iyilik yapacaksın diyor. Nasıl iyilik yapacaksın diyor? Efendim en güzeliyle muamele edeceksin diyor. Şimdi onun çocuğunu öldürtseydin, yani katili öldürtseydin, katili kısastı. Kısas yapmadın. Af yaptın. Ama bir de baktın ki onun çocuğu bir yerde tehlikeye girmiş, öldürülmek üzere. Bu adam zaten benim çocuğumu öldürmüş, adamın çocuğu ne olursa olsun demeyeceksin diyor. Onun çocuğunu orada kurtardığın zaman işte en güzelini yapmış olursun diyor. İdfa billeti ahsen. Feizellezi beyneke ve beyne adavetun keennehu veliyyun hamim. Ve la tesevil hasene ve letseyi. İyi muamele ile kötü muamele bir olmaz. Allah indinde de kul indinde de eşit olmaz. Sen kötülüğe güzeliyle değil en güzeliyle karşılık ver. O zaman arandaki düşman olan senelerin, yılların kan davalısı insanlar en yakın dost olur diyor. Ve ma ulekkaha illellezine sabaru. Bu makamlara sabredenler kavuşturulur. Ve ma ulekkaha illa zuhazzın azim. Her Müslümanın ağzının kaşığı değildir diyor. Büyük nasipli olan İslam'ın ruhuna, şuuruna erenlerin nasibidir diyor Allah. Yoksa bakıyorsun adam çirkef çirkef çirkef. Huysuz mücadeleler, birbirini tacizler, eziyetler. Sana bunu mu emretler? Resulullah'ın sünneti bu mu? İşte Hazreti Hasan hikayesini anlatıyoruz. Bir vaat Hazreti Hüseyin değil mi? Ehl-i Beyt, Muhammed Mustafa torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ne diyor? Adam geliyor yolda ona sövüyor, sövüyor, sövüyor, sövüyor. Müsaade etse boğacaklar adamı. Adama ne diyor biliyor musun? Eğer diyor ben senin dediklerin gibiysem Allah beni affetsin. Yok eğer değilsem Allah seni affetsin. Bu kadar olur edebiyat ya. Bu kadar olur güzellik ya. Bu kadar olur medeniyet ya. Var mı böyle bir medeniyet ya? İşte İslam. Hazreti Hüseyin Efendimiz ne yapıyor? Efendim ağır misafirleri var. Devlet ricalinden, eşraftan, efendim reislerden, liderlerden, sofrada. Bir de kölesi çorbayı getirirken döktü üstüne bütün. Tam da önemli meclis, ortalık bulaştı. İnsanın biraz siniri bozulur böyle şeylere. Yani bozulmaz diyemeyiz. Şimdi o köle de ayet bildiği için o zamanın köleleri şimdilerin müftülerini okutur. Köle şimdi hemen diyor vel kazımin el gayza. Mevla diyor ki cennet hazır bekliyor. Kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? Uddetil muttakin ellezine infikune fissarrai ve darrai vel kazımin el gayz. Darlıkta da bollukta da verenler. Esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar, sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabii ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, çemberli taşta marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hazreti Hasan orada. O Hazreti Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kezamtü diyor. Yuttum diyor. Karıştırma seni. Vel afina anin nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor. Afevtü tamam dedi kapat sildik bir şey yok ya. Olmaz diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor ayetin sonunda. Allah bir de iyilik edenleri sever diyor. E ne yapayım sana dedi çorbayı üstüme döktün diye. Hadi seni azat ettim. İşte adam keşke bilseydi daha dengeli dökerdi yani. Daha önce işi bitirir. İşte adam, işte İslam, işte ahlak, işte muamelat, işte kibarlık, işte nezaket, işte zarafet, işte medeniyet. Bu. Şu misallerden birini de şimdiki efendim İslam dışı çevrelerden birinden örnek verin ya. İşte onun için İslam kıyamet kopmadan evvel huylar bozulacak. Şimdi böyle bir mürüvvet, böyle bir karakter, böyle bir şahsiyet sahibi adam nerede çıkacak ya? Adam inadına efendim iş yapacak, mükafat alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Ömer dedi, kölelerimden namaz kılanları azat ettim. Hepsi başladı namaz. Biri kılıyor azat oldu, öbürü kılıyor. Geldiler dediler ya Ömer bunlar seni kandırıyor ya. Dedi ben de biliyorum ama beni namazla kandırsınlar fark etmez dedi ya. Yani içki içerek kandırmıyor ya namaz kılıyor dedi ya. Kılsın dedi ya. Azat olsun. He? Ahlak. O zaman kölelerine davranıyor. Geçen hafta anlattık. He? Kölenin sırası geldi Şam'a girerken ne yaptı? Sıra sende adalet sen çık. Ben yaya gideceğim. Ben ayakkabılarımı elime dereye geçeceğim. Reisül Ülülemir. Devlet reisi fark etmez. Bunlarda ahlak var. Ama kıyametten evvel bu huylar bozulacak ve su'ül civar. Kötü komşuluk belirecek insanlar. Yine kıyamet alametlerinden. Bu hadis-i şerifler birkaç şekilde rivayet edildiği için bu da tam alamettir. Efendim su'ül civar, kötü komşuluk, geçimsizlik. Min eşrat-ı saati su'ül civar ve katiyatül erham. Katiyatül erham, akraba ilişkilerinin kopması. Nerede kaldı Hazreti Fatihler gibi, Hazreti Yavuzlar gibi, kaç kıtaya efendim İslam'ı götürecek, medeniyeti götürecek, zulmü kaldıracak? İstanbul fethedilmeden evvel ne büyük bir zulüm vardı İstanbul'un içerisinde kendi halkına. Bizans kralı, Konstantinopolis, kendi halkına yaptığı zulüm, kendi halkına koyduğu vergiler, kendi halkını inim inim inletmeler değil mi? Hazreti Fatih surlara dayandığı zaman da İstanbul'daki Rumlar ne dediler? Efendim Osmanlı'nın sarığını efendim öbür papazların mezhep çatışmalarıyla İstanbul'u yağmalayan Latinlerin bilmem nelerin külahına tercih ederiz dediler be. Tabii. Bıktırdılar, sandırdılar. Çünkü küfür düzeni, zulüm düzenidir. Ve entüctelebe dünya bittin. Yine bu bahiste, hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri olarak efendim, din vesilesiyle dünya celbedilecek. Yani din alet edilecek, din istismar edilecek, rant nereye kaydırılacak? Dünya menfaatine kaydırılacak. İnsanlar sömürülecek, din adına insanlara İşte efendim Allah için, din için, şu için, bu için milletten paralar toplanacak. İşte efendim hizmetler yapılmayacak. İstismar edilecek. Ama tabii ki zekat, fitre, fidye, sadaka, hayır hasene, iyiliğe teşvik, hayra teşvik bunlar sünnet. Velakin efendim insanları kandırmak, insanlara boş kuruntular vaat etmek, insanların duygularını istismar etmek bu da kıyametten evvel çok zuhur edecek diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte din ne yapılacak? Malzeme yapılacak. Dünya efendim çekilecek, celbedilecek. Bazı efendim kişiler bu şekilde istismar edecek, müesseseler istismar edecek, kurumlar istismar edecek. Allah muhafaza neticede de işte bu kötü durumlara düşürüldük. İnşallahü teala yeniden Müslümanlar efendim bu kıyamet alametlerini duyarak kötülerinden Allah'a sığınırlar. Allah Teala muvaffak eylesin. Subhane rabbil alil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Geçmişlerimizin ruhları için ve bize de nasip olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Bütün bu cemaatin geçmişlerinden müminin imlan ervahı için el Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmud Züllü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.